Wnet służbę swą wypełnisz Ty, pragnienia zaspoko, iż gdy powrócisz znów po swoich, zabierzasz w górę własność swą, wprowadzisz w radość wieczną ją dla chwały czy.